opodatkowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1 gram płynu zawiera 10 mg mentolu, 10 mg kwasu salicylowego, 20 mg metenaminy. Przeciwwskazania: wiek poniżej 12 lat, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą, nie stosować długotrwale na duże powierzchnie skóry, na uszkodzoną skórę, na błony śluzowe. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Trwa kolejne spotkanie prezydenta Dudy z internautami na Facebooku. Prokuratorzy czekają na wyniki ekspertyz w sprawie przyczyny pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. 33. rocznica katastrofy lotniczej w Lesie Kabackim bez oficjalnych obchodów. Znoszenie ograniczeń, negocjacje w Zjednoczonej Prawicy, 14. emerytura czy organizacja wyborów. Prezydent Andrzej Duda odpowiadał na serię pytań internautów w ramach sesji Q&A na Facebooku. Łączymy się z Karolem Surówką. Witaj. Dzień dobry. Karol śledził wypowiedzi prezydenta. Powiedz, o co pytali internauci i co odpowiadał prezydent? Spora część internautów pytała o bieżącą politykę, w tym o ostatnie negocjacje między prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i szefem Porozumienia Jarosławem Gowinem. Andrzej Duda mówił, że o wyniku tych negocjacji dowiedział się po debacie telewizyjnej, ale wcześniej włączał się w rozmowy i znał możliwe rozwiązania. Prezydent odniósł się też do apelu Lewicy o powołanie komisji śledczej w sprawie wyborów. Dosłownie kilka dni temu słyszeliśmy krzyki, że przeprowadzanie wyborów stwarza niebezpieczeństwo dla obywateli. Dzisiaj wielu z tych, którzy wtedy tak krzyczeli, krzyczy, że trzeba pociągnąć do odpowiedzialności tych, którzy doprowadzili do tego, że nie ma wyborów. Podobnie jak podczas poprzednich sesji Q&A, wiele pytań internautów dotyczyło koronawirusa. Przede wszystkim, kiedy znoszone będą kolejne ograniczenia, w tym na przykład, kiedy znów będzie można zorganizować wesele. Jeżeli poprawią się warunki epidemiczne, to zostaną otwarte lokale gastronomiczne i wszelkie tego typu lokale i w związku z tym będzie zaraz możliwość również i prowadzenia przyjęć weselnych. Prezydent zaznaczył też, że będzie mobilizował rząd do wprowadzenia 14. emerytury. Ministrowie zapowiadali to jeszcze przed epidemią. O czym mówił Karol Surówka. Prokuratura w Białymstoku czeka na wyniki ekspertyz biegłych badających przyczynę pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jeszcze podczas akcji gaśniczej pojawiły się podejrzenia, że przyczyną pożaru mogło być podpalenie, ale taką wersję muszą potwierdzić eksperci z zakresu pożarnictwa. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia przy udziale biegłego z zakresu pożarnictwa. Po wydaniu przez biegłego opinii co do przyczyn pożaru będzie możliwe ukierunkowanie dalszych czynności. Mówi rzecznik prokuratury w Białymstoku Łukasz Janest. Pożar wybuchł 19 kwietnia, trwał prawie tydzień, spłonęło ponad 5 tysięcy cennych łąk i terenów bagiennych. Kolejne pociągi wracają na tory. PKP Intercity przywraca połączenia, które zostały zawieszone z powodu epidemii koronawirusa. Przewoźnik umożliwia zakup biletów na połowę miejsc siedzących, aby podróżni mogli zajmować najwyżej co drugie miejsce, a podróż była bezpieczna. Na tory wróciło ponad 20 połączeń, m.in. do Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Katowic, Przemyśla, Lublina, Zielonej Góry czy Olsztyna. Rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk zaapelowała do podróżnych, by jak najwcześniej kupowali bilety. To daje możliwość skorzystania z atrakcyjnych ofert, a dla nas jako przewoźnika jest istotną informacją w zakresie frekwencji w danym pociągu. W pociągach obowiązują obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Każdy pasażer musi mieć maseczkę. Przewoźnik systematycznie dezynfekuje swoje wagony, a załogi i drużyny konduktorskie są wyposażone w środki bezpieczeństwa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 33. rocznica katastrofy lotniczej w Lesie Kabackim bez oficjalnych obchodów ze względu na epidemię koronawirusa. To wyjątkowa sytuacja, mówi organizatorka corocznych uroczystości 9 maja Sława Nielżyńska-Łykowska, żona nawigatora samolotu. Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 wszelkie uroczystości rocznicowe zarówno w Lesie Kabackim wraz ze mszą świętą polową o godzinie 11, godzinie katastrofy, jak i też uroczystą wieczorną mszę świętą w archikatedrze świętego Jana też w tym dniu o godzinie 19 zostaną odwołane. Samolot lotu rozbił się w Lesie Kabackim 9 maja 1987 roku. Zginęły wtedy 183 osoby. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oświadczyło, że w Polsce media i dziennikarze pracują w wolny i nieskrępowany sposób, a system prasowy jest taki sam jak w każdym demokratycznym kraju. Jest to odpowiedź na doniesienia organizacji Reporterzy Bez Granic na temat ataków władz polskich na niezależne media w okresie obecnej kampanii wyborczej. Według dyrektor centrum Jolanty Hajdasz ataki na telewizję TVN to publikacje materiałów dziennikarskich w telewizji publicznej na temat stacji komercyjnej. i oceniam merytorycznie tych materiałów, bo to nie to jest przedmiotem jakby tego stanowiska. Chcę tylko podkreślić jedną rzecz. Dzieje się to w przestrzeni wielkiej ilości mediów, gdzie bez skrępowania, bez żadnych problemów można publikować w radiu, prasie, telewizji, w internecie, gdzie telewizje te rywalizujące ze sobą, w tym przypadku publiczne i TVN, mają również jeszcze obok siebie inną prywatną telewizję, która bez skrępowania może nadawać wszelkiego rodzaju informacje. Odbiorca jest poinformowany na wszelkie możliwe sposoby. SDP apeluje do organizacji Reporterzy bez granic o obiektywizm przy opisywaniu poszczególnych wydarzeń dotyczących mediów i dziennikarzy w Polsce. To był serwis Trójki. A o sporcie Tomasz Gorazdowski. Piłkarze jakoś się mają, niedługo wracają na boiska. Trochę poczekamy natomiast na siatkarzy, a na reprezentację to już w ogóle. Na razie okazuje się, że okazji do obejrzenia reprezentacji w tym roku raczej nie będzie. Tegoroczna edycja Ligi Narodów została odwołana, a to oznacza, że w tym sezonie nie będzie już na pewno żadnego turnieju międzynarodowego. Mówi były trener reprezentacji Ireneusz Mazur. Odpuszczenie całego roku, mając przed sobą jeszcze na następny rok Igrzyska Olimpijskie, też jest swoistego rodzaju ryzykiem. Samo przebywanie w reprezentacji przypomina nie schematów rozgrywanych, taktycznych, sam kontakt ze sobą zawodników na kanwie pracy treningowej. No to ma ogromne znaczenie, czy jest wykluczony sparing. Oczywiście, że nie. Gry szkoleniowe, gry między sobą, to też mają swoją wagę i mecze kontrolne. Oczywiście, że tak. No chociażby z reprezentacjami, które by były do dyspozycji. I nie będzie tej luki, tej przerwy, którą trzeba by zabezpieczać. Inny były trener polskiej reprezentacji, ale w skokach narciarskich swoje słowo ma chyba za nic. Heinz Kutin w poniedziałek został ogłoszony trenerem francuskich skoczków narciarskich, a dziś ogłosił, że dostał lepszą propozycję. Jak powiedział, nie do odrzucenia i z Francuzami nie będzie pracował. A Francuzi czują się oszukani i nie ma się co dziwić. Ciekawe, jak będzie wyglądała gra na czas, kiedy będzie można zmienić 5 zawodników w meczu piłkarskim, bo od dziś, chyba że tak jak było w planach, nie wszystkich 5 będzie można zmienić w czasie gry, a w czasie przerwy, na przykład po pierwszej połowie. Niedługo pewnie zapadną decyzje, mówi prezes Ekstraklasy Marcin Animucki. Decyzja będzie oczywiście zależeć od zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, bo ten podmiot jest uprawniony do wprowadzania. Rzeczywiście IFAB dał zielone światło. Tego typu propozycja znalazła się także wśród punktów planu stworzonego przez grupę ekspertów w ostatnich tygodniach, więc być może do tego dojdzie. No jeszcze nie konsultowaliśmy tego z klubami, z federacją, no bo to jest kwestia kilku dni. Trzykrotny mistrz świata w jeździe na rzurze Tai Wuffinden przyleciał do Polski prywatnym odrzutowcem podstawionym przez sponsora, by przygotować się do startu w Ekstralidze w barwach Betardu Sparty Wrocław. Brytyjczyk będzie musiał przejść 2-tygodniową kwarantannę, a potem tylko odkręcać manetkę do oporu. Sport wróci za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, a w rejonach podgórskich Karpat możliwy przelotny deszcz. Poza tym popada i będą burze od 17 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W szkole czy online, ty dajesz z siebie wszystko. W Fundacji Orange wiemy, ilu wyzwaniom musisz sprostać. Gdy nauczanie przeniosło się do internetu, dlatego już dziś zadbaj o kompetencje przyszłości twoje i twoich uczniów. Do 15 maja zgłoś szkołę do programu Fundacji Orange, żeby uczyć odpowiedzialnego korzystania z technologii, podstaw programowania, nie tylko na informatyce. Udział jest bezpłatny. Wejdź na www.fundacja.orange.pl i wyślij zgłoszenie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Orange. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli Pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. W prawie 12 minut po 19, a za oknem Myśliwieckiej jeszcze ciągle piękne słońce, a zatem dzień dobry, piątek, czas listy przebojów trójki. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Cia, jeszcze 3 listy trochniemy wspólnie z Markiem i będzie 2000. A dziś za chwilę notowanie 1997. Witają Państwa Halina Wachowicz, czyli Helen, sprzed swojego komputerka w swoim pięknym domu. Michał Jakubik przy konsolecie, przy mikrofonie Piotr Baron. Zapraszamy. 1997. notowanie. Już dochodzą pierwsze listy do listy przed listą. Dwie grupy tych listów. Pierwsza grupa listów to listy słuchaczy, którzy życzą sobie, aby na pierwszym miejscu dziś był zespół Deep Purple. Jak będzie, wszystko się okaże przed 22 szczęśliwie. Ja się nawet skłaniam ku temu, bo to jeszcze jedna propozycja, by na pierwszym byli Stąsi. To ja bym też bardzo chciał, ale tak jak powiedziałem, wszystko się wyjaśni przed 22. Druga grupa listów to jest grupa listów o nastrojach. Oto jeden z nich. Co potrzeba do szczęścia? Piątkowy wieczór, zimne piwo, 45 kilo chrapiącego psa, chwilę trwa i jesteś piękna. I jeszcze informacja dla Konga. Wszystkiego najlepszego z okazji jutrzejszych urodzin Ewa i Max. Wykorzystam te życzenia Ewy i Maxa i złożę życzenia wszystkim tym, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny. Teraz na pierwszym miejscu zawsze wymieniamy zdrowie. Szczęście dodaje swoje rock'n'rollowe życie, zatem rock'n'rollowego życia, dużo bluesa, dobrych dźwięków, dobrych płyt i kiedy już będzie można, dobrych koncertów. Na początek dzisiejszego spotkania oczywiście wspomnienie sprzed lat. 162. notowanie listy przebojów trójki odbyło się 11 maja 1985 roku i mieliśmy wtedy tak. Na 10. Foreigner, That Was Yesterday. Na 9. Nick Cash, White Boy. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Na 8. Na 7. Sal Solo, Music and You. Na 6. wtedy Lady Punk i Sztuka Latania. Na 5. Manam, Lipstick on the Glass. USA for Africa, We Are the World na 4. I pierwsza trójka na 3. Baim, Płynie w nas gorąca krew. Na 2. The Cars, Why Can't I Have You. Kilka razy sobie obiecywałem, by sprawdzić, czy to doszło do miejsca pierwszego, ale być może ktoś ze statystyków nas słucha. Zatem proszę o informację. I miejsce pierwsze 162 notowania to był utwór zatytułowany Someone's Around the Corner zespołu Lady Punk. A chciałbym, byśmy wspólnie przypomnieli sobie nowość z tego notowania na 26, wtedy Shaking Duty. Słodka jak miód, to ty pieściłeś łóżko me. Lecz przecież wiesz, że na gitarze gram, po każdym koncercie z to panienek mam. Więc cóż, ze swym losem pobycie. To ty miękka jak puch, to ty misiu mówiłaś mi, lecz przecież wiesz, że na gitarze gram, po każdym koncercie sto pamiętnych mam. Więc cóż, ze swym losem pójdzie. Nie wiem jak państwo, ale ja pamiętam, jakby to było wczoraj, a to było 162 notowanie z 1985 roku, z maja. I wtedy nowość na miejscu 26, Shaking Duty i To ty, słodka. Kończyło się Nie płacz, kiedy odjadę. Nie będziemy płakać, zaczynamy poczekalnie 1997. Notowanie listy przebojów trójki. Niepotrzebnie chyba mówiłem o tych listach, które proponują miejsce pierwsze. Nie ujawnię, co dziś na pierwszym. Proszę z nami zostać do 22. W poczekalni na 50. 12 w dół. Tańczmy. Igor Herbut. Tak jak dzisiaj, zawsze cały sobą śmiej się. I to jak tak na mnie patrzysz, pięknie mną kołyszesz. świecie tańczmy. Byłem, będę dobrej myśli. Zaczyna się to na poczekania 1997 roku. No tak, wszystkim urodzonym w tym roku także wszystkiego najlepszego od Spadków. 12 w dół na 50 Igor Herbut, 2 w dół na 49 Bass Astral. I know what you want. You are free, you can go. Just take it down my kindness and lick it like a lollipop. Like a lollipop. Now I know, and I would like to hear you like about your dipper sheets. Just grab your thoughts, grab your thoughts and show cold blood. Now I know, and I would like to hear you like about your dipper sheets. Just grab it, grab it, grab it. Just grab your thoughts, grab your thoughts and show cold blood. Oh. Could defeat my own past nightmares, so you would never hear nothing about them. Just tell me some more, I know we stand a chance. I think that you can try me now. Keep back the rest of our mess and don't turn around the time. So what you wanna say? I think that you can stay, but if you really need it, we'll leave it to the weekend. So what you wanna say? Bikini Bass Astral, 2 w dół na miejsce 49. Co tam u państwa? U pana Marcina malowanie płotu, ale podobno z listą idzie dobrze. A teraz pewnie wszystkim nam się poprawi, bo na 48 mamy nowość. Queen i Adam Lambert. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And by mistakes I've made a few. I've had my share of sin kicked in my face, but I You are the champions, Queen i Adam Lambert. Dziś nowość na miejscu 48. Poczekalnia listy. Dochodzą listy z bardzo daleka. Przed chwilą list pana, który mieszkał dawno temu na Antypodach w Wellington w Nowej Zelandii. Teraz trochę bliżej, bo w Edynburgu. Pozdrawiamy wszystkich za granicą i liczymy na państwa do końca listy. To jest Leski, który jest nowością na 47. Gdzieś, gdy całe miasta śpią, siedzę i czytam coś. Odczuwam silny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Nie chcę zmieniać nic. Leski dziś nowość na miejscu 47. Taka sytuacja w poczekalni, że na 48 nowość, na 47 nowość i na 46 konsekwentnie też. Nowy utwór Ten Moment. Edyta Bartosiewicz, 46. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Jak długo spałam? Ile minęło dni? Może lata całe przeszły, spłowiały sny. Upadły wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. Zacznie się wszechświat, rozpadnie materia. Ten Moment, Edyta Bartosiewicz, nowość na miejscu 46, a na 45 jest Mariusz Duda i spodziewałem się, że ten utwór troszkę będzie sobie lepiej radził. The Song of Dying Memory. Mariusz Duda, 45. Started to lose bit by bit. All I had left of you. All I had cherished. Kiss of the heat fading on your cracked lips, whispers that had kept me alive. I cease to hear. Stay with me just for another day. Song of Dying Memory, Mariusz Duda, dziś o jedną pozycję w górę z 46 na 45. Dużo nowości w poczekalni, to znaczy, że być może one niebawem zawędrują do listy. Jeszcze jedna nowość na 44. Kochamy się źle. Natalia Przybysz. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książek. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Patrzymy wciąż pod słońce, twarzą w twarz, mijamy się w gorączce. Patrzymy wciąż pod słońce, umyka każdy błąd za horyzont.

Przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko rajd by na człowieka się zamykał. Na miły Bóg, tolerancja na miły Bóg, z koncertu MTV Unplugged, Kasia Kowalska i Stanisław Sojka. Rock'n'rollowe pozdrowienia dla wszystkich, którzy dziś obchodzą swoje urodziny. Jeszcze raz to powtarzam, bo mnóstwo listów w tej sprawie. No a w poczekalni teraz coś, co mogłoby awansować do zestawu. Live or Die, Apokaliptyka i Joachim Broden, 47. Mogłoby się znaleźć w zestawieniu podstawowym listy przebojów. Może jeszcze zdążą przed 2000 notowaniem. Live or Die, Apokaliptyka i Joachim Broden. Dziś na miejscu 37. Na 36 jest Alanis Morissette. Call it what you want, 'cause I don't even care anymore. Call me what you need to make yourself comfortable. And I have not made much headway since I have come back from the war. And I no longer give a damn about things. A tak się cieszyłem, że jesienią posłuchamy tego na żywo w Warszawie. Chyba się nie uda. Alanis Morissette na miejscu 36. Od pewnego czasu zauważam, że mój kolega rankami także sięga po ten usług, bo jest świetny. Kings of Leon, Going Nowhere na 35. Sweet